Yeah. Guess who's back? The one and only my Tumbo records. Naona yapo kubwa kati ya paka na panya. Hiki ni dabi sambo na siasa za tugawani. This is it. Nyendo promo, OKM na Jonah Hilfiger. Kisa mna mani na power na tona mambwiga. Mtani kuna njaa. Paka achana na sisi. Nyanya imekuwa dili leo sokoni ya ishikiki. Sasa tunaishi ili tule, tunakula ili tuishi. Sialilete ni mbure, mbona some izalishi. Zimbabwe, untouchable. Kali kamugabe, hakuiva na manji. Wenye ganja kasema wakabwe, panya kafia tamkia. Wakapotea wenye ngebe, acha kumpinga. Ukimsema unanyea debe. Hakuwa mlezi kwa uhuru, kunyata kama karewa. Labda kama daraka ya nalevya lelemewa. Sometimes Jeo vina hangover, leg gang wakasukuma na kutake over. Alileta swaga za kufly over. Demokrasia libend over. Sahani vikombe vya paka ndo vyombo vya dola alitumia na vyotaka. Kutu chapa na ibakora. Na fikira mfuga makucha wezi obopa kurarua. Kwa lisu liona matundu na mwili so chandarua. Walo jidai wazalendo alisoma namba kiumu. Kikosua miundumbinu tu umeujumu chumu. Wakandari wachawa pato pepo kabendera. Walo jifanya sugu walienda jela. Watu wakakita chuma na hakikuwa na huma. Kiliziba njia za panya. Mipango yote ilivuma. Bado vita vina suruna kupona ni majaliwa. Sikuweza kusema pombe nilijua ningepaliwa. Kupaka kishita mumbi yifanya tunataka kishita. Kukobe kishita tutapika hata kama kuna mita. Yetu ya mitego katiba ndo ilimpa nguvu huyu paka mwenye ego. AKA Don't Stone paka the dodi. Vipi ashikwe na kiu na maziwa ndo kodi. Kwa panya kuna minofu na zili alimika shii. Alitubana tuwe na njaa kwa utii tuseme please. Kani kuna njaa kujali siye kidume. Labda kuwatesa panya ndo sifa ya paka shume. Kwenye luninga alivimba paka alivyona simba. Na alifanya alichotaka tange staff si anakinga. Kusangusa vipi na anajeshi lilimlinda. Alikuambiwa siola hapa kula kiugali mkashiko. Na sio sinza alimafika. Kitanda giza nene, wanaharakati walisaka beni toka sanane. Kwenye damu ya kwenini, walilipa bei hatujui kwa nini. Mpiga risasi na mini yuko kazini. Zaidi nani sasa, ninyo wadai katiba nchini. Auko vile paka, ngekuwa panya ngefanya nini. Okay, panya alimcheka Roma, sindo alivamia mawingu. Je, nani alimcheka mo, nionyesha alipigwa tu. Bado vita vina suruna kupona ni majaliwa. Sikuweza kusema pombe nilijua ningefaliwa. Kupaka kishita, mumbi panya tunataka kishita. Kiso shida mbele panya wenye njaa kala mnofu bila miba na alitembea na pesa sijori ukiwa na kipato. Yani tungesema su nuyo kuingia mia chato. Aliweza kulinda madini na ukuta sawa. Ukawa na wakataka ukuta wao wapawa. Kwa vile panya sa ukuta wanini hawa. Paka limwaga jeshi panya tukapagawa. Tukanda siki ya tendo mara kidoti ndo bebe. Yana mkwanja akanda nunu wa mandeni. Mtoto wa kambo akapewa toila dali chesesi. Akanda kupora mali hajui finali uzee. Dogo akawa na chuki ya kogopa mungu ala mbingu. Genge lake la bunduki siaka ya vamia mawingu. Nani alimiliki genge la paka sojulikana. Akatua zigwa disi panya rodi tulo shindikana. Panya deki kaya kima hana bafle wala keki. Unapokwepa mtego huu mbele sumu kudadeki. Paka katuziba mdomo kwa mikwara tuwe mabubu. Panya buku mbishi CAG akakaswa sharubu. Tukashinda ndani ya mashimo bado hewa kaithibiti. Na ukitoka nje kusema unaitwa msaliti. Mini kanza gonga nyagi kondoa maweruweru. Na ukipinga hoja zawe ti umetumwa na bebe. Ila so kila panya alipata hiki kichefu. Wale panya Lumumba siku zote wako sefu. Mpira wao, refa wao na tume ndo timu yao. Na mabao ya Maradona ndo maana kombe ni lao. Ila kuna panya Kigoma haeleweki asabiriki. Kuna muda ndio na goma ila yeye anawasaliti. Bado vita vina suru hakuna kupona ni majaliwa, sikweza kusema pombe nilijua ningefaliwa. Kupaka kishipa, mwambie panya tunataka kishipa.